NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers van de Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk blijft oplopen. Er zijn nu 9 doden en 60 gewonden. Onder de doden zijn zeker 3 kinderen. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar overlevenden. 7 mensen zijn tot nu toe onder het puin vandaan gered. De plaatsvervangend commandant van de Russische militaire operaties in Oekraïne wist dat Wagner-baas Prigozhin in opstand ging komen. Dat schrijft de New York Times. Of de generaal zelf ook betrokken was bij de muiterijplannen is niet duidelijk. 60-plussers, zwangeren en kwetsbaren zouden dit najaar een nieuwe coronavaccinatie aangeboden moeten krijgen. Dat stelt de Gezondheidsraad. COVID-19 zorgt nog steeds voor ziekenhuisopnames en sterfte onder de kwetsbaren. Ook al heeft de Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd. En veel jongeren van 11 tot 16 voelen zich zenuwachtig, bang en ongelukkig en hebben daarnaast moeite met hun concentratie, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De mentale problemen spelen vooral bij meisjes en vloeien volgens de onderzoekers voort uit de coronacrisis en de hoge druk door schoolwerk. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file in het zuiden van het land op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Bij de afrit Maasbree is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daar dicht, vertraging is zo'n half uur. Je kunt er langs via de vluchtstrook. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Afgelopen vrijdag ging de kogel definitief door de kerk. Komende oktober gaat de gaskraan in Groningen na 60 jaar dicht. En volgend jaar worden de putten dichtgestort en de installaties afgebroken. Dan kan er echt niet langer worden gewonnen. Voor alle zekerheid een jaar later dan het dichtdraaien van die kraan. Voor het geval dat we toch nog een strenge winter krijgen en er toch niet genoeg gas zou zijn. Maar dan is het echt afgelopen. Staatssecretaris Velbrief wil dat zelfs in de wet zetten. Vanuit Groningen kwamen wat gemengde reacties. Blij dat de winning eindelijk stopt. Maar waarom dan niet meteen die putten volstorten, was de reactie daar. Het besluit volgt op een spijkerhard rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Veel excuses, een pittig debat in de Tweede Kamer. En een kabinetsplan dat moet zorgen voor erkenning, herstel en perspectief. Nieuw begin heet dat. Met onder meer maatregelen om de schadeafhangeling nu eindelijk eens echt vlot te gaan trekken. Uit de koker van dezelfde Hans Velbrief, staatssecretaris van Mijnbouw. En hij zit nu tegenover mij, meneer Velbrief. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u deze week nog in Groningen geweest eigenlijk? Deze week niet. 2 weken geleden. En ik ga de laatste week voor het reces, voordat ik op vakantie ga, ga ik weer. Juist. Wanneer was u het voor het laatst? Jeetje, ik denk 2 weken terug. Was dat voor of na het debat? Dat was na het debat. En hoe reageerden ze in Groningen op dat debat? Gemengd. Ze waren over het eerste deel, wat ging over het terugkijken, hadden ze... Ja, dat vonden ze natuurlijk moeilijk, het gesprek met de minister-president daar. En over het tweede deel, het gesprek wat ik vooral deed, waren ze iets vrolijker. Ofschoon zij denk ik nog meer hadden willen hebben. Dus ze hadden misschien gehoopt dat de Tweede Kamer nog veel extra geld of andere dingen los zou krijgen. Maar over het algemeen denk ik dat ook daar de regionale bestuurders wel zien dat het nu een kwestie is van vooruitkijken en niet terugkijken. En de bewoners, dus de bevolking van Groningen? Ja, dat is heel, heel gek. Dat is een hele goede vraag die u stelt. De bewoners kijken, pak maar vorige week dat besluit over die gaswinning. Zijn eigenlijk hele, wat je ook verwacht, hele realistische mensen. Dus die zeggen eigenlijk allemaal, nou mooi dat dit gebeurt, die gaswinning stoppen. Maar jammer dat we nog niet definitief dichtgaan. En dat is ook eigenlijk het goede beeld. En die kijken ook naar zo'n debat en denken, een zwaar debat, moeilijk debat. Maar we moeten wel verder. Het zijn Groningers, hè? Dus het is allemaal heel, heel realistisch, vind ik zelf. Kun je zeggen dat na dat spijkerharde rapport van die enquêtecommissie, dat debat en uw 50-puntenplan het begin van het herstel daar is, in het vertrouwen ook van Groningers in de overheid en dus ook in u? Nee. Ik vind het aardig dat u het zo vraagt. Maar het antwoord is denk ik nee. Het begin van het herstel gaat komen als men ziet dat de twee grote uitvoeringsinstanties die om schade en versterken gaan, dat die echt meer tempo maken, betere service leveren. En misschien wel dat gaswinningsbesluit. Misschien dat gaswinningsbesluit wel als zodanig wordt gezien. Ik heb heel erg geaarzeld over de titel van de kabinetsreactie. Nieuw begin, omdat het heeft iets pedants. Het heeft iets van, nou, ik zal zand erover. Iets macho, hè? Ik ga het doen, nieuw begin. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ik moet het toch doen, nieuw begin. Want het moet aangeven een breuk met het verleden. Maar het is gevaarlijk, want als die breuk er niet komt in de uiteindelijke uitvoering, ja, dan is dat vertrouwen nog verder weg. Daarom zeg ik steeds laatste kans. Laatste kans. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, laatste kans. U hebt het over het herstel van vertrouwen. Dat moet dan nu gebeuren. En anders is die kans verkeken. Althans, zo lees ik dan wat u zegt. En dan komt u toch met een maatregel, namelijk in oktober de gaskraan dicht, maar pas een jaar later die putten dichtstorten. Waarom? Omdat de wereld simpelweg niet zeker genoeg is om nu in één keer te sluiten. En dat kan ik eigenlijk heel simpel uitleggen. Het Groningen gas wordt nu vervangen door gas wat we importeren. H-gas heet dat. Je hebt H-gas en L-gas. L-gas is Groningen gas. Ja, hoogkalorisch, laagkalorisch gas. Ja. Dat hoogkalorische gas moet je omzetten naar laagkalorisch gas. Dat doe je met een stikstoffabriek. Daarom is die stikstoffabriek in Zuidbroek zo belangrijk. Ja, want daar was sprake van vertraging. Gedonder tussen aannemen en onderaannemen. Niet een klein beetje, anderhalf jaar. Ja. Maar uiteindelijk is die stikstoffabriek per 1 oktober klaar. Ja. Die wordt nu getest en die is per 1 oktober klaar. Ja. Maar waar we niet zeker van zijn, is er uiteindelijk voldoende aanvoer van dat H-gas? Als je daar onzeker van over bent en je hebt te maken met een hele koude winter en je hebt te maken met een installatie die kapot zou gaan, dat is dus echt een driemaal een kleine kans, maar ga daar maar even van uit. Loop je het risico dat je op een gegeven moment toch even gastekort hebt. En dat risico vind ik te groot. Maar dat betekent dus dat als de kraan dicht gaat in oktober van dit jaar en we krijgen een koude winter, er zijn internationale ontwikkelingen of er liggen ergens anders gasvelden stil en we hebben een gastekort, dat het toch weer gewonnen gaat worden in Groningen. Hoe het werkt is, als wij zien aankomen dat er een koude periode aankomt, gedefinieerd als 6,5 graden onder nul. U en ik kunnen het zich bijna niet meer herinneren, maar het bestaat 6,5 graden onder nul. Het laatste 10 jaar 2 keer gebeurd. Dan regelen we op, heet dat. Dan zetten we de één of meer van de putten op de waakvlam. Ja. Bekijken hoeveel. Ja. Op een heel laag niveau. Ja. Maar mocht er dan een installatie kapot gaan, ja, dan kunnen we winnen als het nodig is. En dat gaan we dan dus ook doen. Ja, maar dat zijn dan hele korte periodes. Dat heb je alleen maar nodig door die lage temperatuur. Ja. Die lage temperatuur speelt natuurlijk een rol, omdat dan de gasvraag heel hoog is. Ja. Maar dat kan dus de winter daarop ook gebeuren. Zeker, maar wij hopen en we denken dat we aan het eind van dit gasjaar, dus dat is in maart, april van volgend jaar, ja, dan weten we een aantal dingen meer. Dan weten we, heeft die fabriek in Zuidbroek het goed gedaan? Ja. Is die niet uitgevallen? Ja. We weten hoe vol de bergingen zitten na deze winter. Hoe koud is de winter geweest? Ja. We weten dat de vraag naar dat Groningen gas steeds structureel afneemt. Ongeveer 10% per jaar gaat daar vanaf. Ja. En dan denken wij dat we voldoende mitigerende, verzachtende maatregelen kunnen nemen, dat we definitief dicht kunnen en Groningen niet meer nodig hebben. Denken jullie? Ja, dat weten jullie niet zeker? Nee, ik zeg in de brief, ik ga dicht bij 1 oktober 24. En ik ga alle nodige maatregelen nemen die dat mogelijk maken. Dus als in april blijkt dat er bijvoorbeeld onvoldoende H-gas is, dan zullen we meer H-gas moeten kopen. Dat is dan de consequentie. Maar ja, de Duitsers en de Chinezen sluiten hele grote langjarige contracten af, tot 2 maal toe inmiddels met Qatar. Ja. Wij niet, hè? De brief eindigt van vrijdag. Dit zijn we de Groningers verschuldigd. Ja. Betekent dus dat kan betekenen dat je duurder gas moet kopen. Ja, ja. Dat kan betekenen. Maar wanneer begint u daar dan mee? Nou, we gaan nu dus, in dit gasjaar gaan we al kijken naar al die verzachtende maatregelen. Dus kunnen we bijvoorbeeld, er speelt een vraag. Kun je heel snel, daar konden we Groningen voor gebruiken, waar we totaal aan verslaafd. Ja. Groningen kon je gebruiken als je een gastekort had om heel snel een heleboel gas te krijgen, omdat hij een heel groot gasveld is. Ja. Kunnen we een van de bergingen zo ombouwen dat we die functie kunnen laten overnemen door die berg. Dat gaan we deze winter bekijken. Als dat kan, is een heel groot deel van het probleem opgelost. Ja, maar als het niet kan? Nee, we gaan dat. Als ik in de brief schrijf, ik ga per 1 oktober 24 dicht, dat heb ik ook letterlijk vorige tegen een collega van u gezegd, en ze kennen me in Groningen, dan ga ik ook per 1 oktober 24 dicht. Ook als het land met te weinig gas Als de hemel instort, hebben we allemaal een blauwe hoed. Dat dan niet. Nou ja, maar dan zijn Dan niet, maar dat kan, dat heb ik ook op tv vorige week al gezegd, stel dat er een wereldomvattende oorlog start. Ja, nou, we hebben afgelopen weekend in Rusland gezien opeens de situatie in een oogwenk kan veranderen. Maar meneer Kokkelman, ik ken mijn Groningers, zeg maar wel. Ja. De Groningers weten dat de bedoeling en het absolute doel is per 1 oktober 24 afbreken en beton erin. Ja. Maar die Groningers weten ook dat ik de wereld niet in de handen heb. Dat staat ook keurig in de brief. Ja. Dus er zou in het slechtste scenario een situatie kunnen zijn dat die put toch niet dichtgaan. Er is een scenario denkbaar, dat heb ik op televisie ook al gezegd. Ja. Er is een scenario denkbaar met een weeromvattende oorlog. Maar het zal niet liggen aan alle technische dingen die ik moet doen. Nee. Die ik voor mijn rekening moet nemen om te zorgen dat het gaat gebeuren. Ja. Dus het gaat gebeuren. Behalve als het niet kan. Als de hemel naar beneden komt. Nou, het daarop houden. Goed, dat wilt u zelf in een wet zetten. Ja. Een wet duurt ongeveer anderhalf jaar voordat die van het schrijven in het staatsblad terechtkomt. Ja. Dat dan zitten we ongeveer in de verkiezingen. Dat wil zeggen als het kabinet blijft zitten. Ja. Redt u dat op tijd? We gaan ook daarvoor geld. Ik ga na de zomer deze wet. Het is niet zo'n ingewikkelde wet. Ik ga hem zo snel mogelijk door de kamers heen proberen te krijgen. Maar de reden dat ik het in een wet wil zetten is dat ik wil laten zien dat het me ernst is. He, dus dat daar. Er hebben veel Groningers hebben tegen mij gezegd. Ja. We vinden het heel fijn dat u daar zit en u gaat dat echt wel doen. Mm. Maar als er nu een ander kabinet komt met een andere bewindspersoon of een andere kleur. Ja. Hè, die zien ook debatten in de Kamer. Waar sommige partijen in de Kamer, dat is natuurlijk een goed recht, zeggen Groningen moet niet dicht. Ja. Stel dat die partijen een meerderheid zouden krijgen. Ja. Er is nu totaal geen sprake van. En dan zeggen zij, dan vinden wij het prettig als dit maar vastlegt in de wet. Ja, maar de vraag is of u dat op tijd redt. Ja, nee, ik hoor uw vraag. Ik ga mijn best doen. Ja. Ja, ik geloof dat het traject wat u schetst, anderhalf jaar, is wel. U heeft er vast nagekeken. Dat dat is meestal gebruikelijk. Dat is een vrij gebruikelijke termijn. Gaan we best doen. Ja, goed. Ik vraag het natuurlijk omdat de grootste angst bij Groningers de kans op een nieuwe deceptie is. Ja, dat is natuurlijk. Als er nou één ding is waar ik me de afgelopen anderhalf jaar zorgen over heb gemaakt, is de vraag: beloof ik niet te veel? Zeg ik niet te veel? Ben ik eerlijk genoeg? Zodat die mensen niet opnieuw het vertrouwen in de overheid verliezen. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de overheid. Hmm. En ik heb geprobeerd om bij iedere stap die ik nam steeds stappen aan te kondigen. Geld voor die gaswinning, maar geldt ook voor het schade- en versterkingsproces. Ja. Die echt uitvoerbaar zijn en kunnen op tijd. Ja. Ik denk dat dat tot nu toe gelukt is. In de zin dat ze weten dat als ik iets zeg dat ik het ook meen. Maar deceptie ligt op de loer. Maar deceptie. Mensen zijn hun vertrouwen. Ik heb daar natuurlijk met heel veel mensen gepraat in de afgelopen jaar. En mensen zijn letterlijk het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld omdat een van de uitvoeringsinstanties rechtszaken tegen die mensen aanging. Die mensen vernederd werden in die rechtszaken. En dat is verschrikkelijk. Dat mag niet gebeuren. Het mag niet zo zijn. Ik kom uit een tijd waarin Oost-Europa nog het Oostblok was. Waarin er totalitaire regimes waren. En voor mij is het schrikbeeld is een overheid die tegen zijn eigen burgers opereert. Nou, dat is hier wel. En dat is hier gebeurd. Ja. Dat is hier gebeurd. En daar passen ook excuses, daar passen alle dingen bij die gebeurd zijn. Ja. Maar daar past ook bij dat er vanuit de regering altijd de waarheid gesproken moet worden tegen die mensen. En niet omdat het goed uitkomt iets zeggen wat toch niet kan, waarvan je weet dat het niet kan. En dat is in het verleden ongetwijfeld gebeurd. Kijk naar het rapport. Ja. Dat zie je in het rapport. En vooral ook bij de schadeafhandeling. Zeker, en bij de versterking. Ja, en zeker. Daar ging dat debat ook over. En daar gaan die 50 punten, of althans 27 van de 50, gaan over schadeherstel. U belooft beterschap, u belooft meer tempo. U belooft dat de overheid niet voortdurend maar weer terugkomt en dingen probeert aan te vechten en het ongelijk van een indiener van schade in het ongelijk te stellen. De experts, hè? De experts. Ja. Zeker. Die experts, dat is een soort. Welke garantie kunt u geven dat het nu goed komt? Nul. Garanties bestaan niet. Wat ik kan zeggen is dat ik tegen mensen heb gezegd, er komen geen niet meer 5 experts langs. Als mensen mij dan bellen en zeggen, nu heb ik toch weer de 2e of 3e expert langs gehad. Mm. Pak ik de telefoon en bel ik in dit geval het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. Mm. En zegt, dat moet dus niet meer. En wat zeggen ze dan? Dat ze het daarmee eens zijn, maar dat er dan weer iets misgegaan is. Het zijn grote bureaucratische organisaties. Maar dit is de reden, denk ik. Ik vraag mij nog altijd af, hoe ben ik op deze post terechtgekomen aan het eind van mijn carrière? Ik ben bijna 60. Huh? En ik denk dat ik op deze post ben terechtgekomen omdat er iemand dacht, nou, laten we hem maar met zijn ervaring 30 jaar bij de overheid daar opzetten. Want hij weet precies hoe dit soort dingen gaan. Nou, ik weet precies hoe het gaat. Ik weet ook precies waar ik op moet letten. Waar moet u op letten? Dat mensen doen wat ze zeggen. Waarom doen ze dat dan? En dat in grote organisaties tot helemaal tot aan de onderkant van zo'n organisatie doordringt. Maar de hoofdvraag is eigenlijk, En dan komen we weer terug op dat vertrouwen. Ja. Als die overheid belooft dingen op te lossen, ja, dan moet die overheid ook vertrouwen hebben in de burger. En als de overheid die burger telkens bejegent met wantrouwen, dan kom je nergens. We zijn het totaal eens. Dit zou mijn eigen tekst kunnen zijn. Ik heb gezegd, als je als overheid vertrouwen terug wil, moet je beginnen met de burger zelf te vertrouwen. En dat betekent dus geen hoger beroep meer inzetten tegen de burger. Geen landsadvocaat inhuren. Geen 5 experts langs sturen, maar 1 expert langs sturen voor schadeopname. Dat, in die simpele dingen zit het. Ja, maar dit is geen rocket science. Nee, en toch met grote uitvoeringsorganisaties, met allemaal mensen die eigenlijk het beste willen, maar het allemaal heel ingewikkeld aan het maken zijn met elkaar, gebeurt dit dus. Dat instituut Mijnbouwschade Groningen baseert zich op een wet die aangepast moet worden. En die wet zegt eigenlijk, het is de aansprakelijkheid van, het wordt een beetje technisch, maar dat gas is gewonnen door de NAM samen met de overheid, ja, de staat. Ja. Half-half. Ja. En eigenlijk zegt die wet, dat instituut Mijnbouwschade Groningen moet alleen maar de aansprakelijkheid regelen van, dat heette de maatschap, de staat en de NAM samen. Ja. En niet meer. En dat instituut Mijnbouwschade Groningen is daarin, in mijn ogen, te ver gegaan in de afgelopen jaren. Te veel zich alleen maar op die aansprakelijkheid gericht. Mm. En tegelijkertijd zeggen ze terecht, ja, maar de wet zei ook iets tegen ons en dat hebben wij zo goed mogelijk proberen uit te voeren. In mijn ogen hebben ze dat te fanatiek gedaan. Ja. Maar ik ga dus 2 dingen doen. Ik heb tegen ze gezegd, kappen met hoger beroep, kappen met experts en kappen met de landsadvocaat. Maar ik moet ook die wet gaan aanpassen. Ja. Die mensen opereren binnen wet. Nemen u vroeg, hoe kan het zo fout gaan? Nou, daardoor dus. Ja. Maar hebben ze dan wel voldoende voor ogen gehad waarmee ze bezig waren? Niet alleen met het bewaken van de wet, maar vooral met het helpen van mensen. Nee, ik denk dat als je dat aan mensen bij een IMG nu vraagt, maar hetzelfde kun je vragen bij het instituut wat over versterking gaat, het NCG. Ja. Nationaal Coördinator Groningen. Dan moet je denken, het antwoord moet dan zijn nee. Maar daar uiteindelijk, meneer Kokkeman, is er maar 1 persoon of 1 instituut verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Dat bent u. En dat ben ik. Ja. Niet die mensen. Dus uw oproep is, hou eens op met die procedurefabriek. Doe gewoon wat ik zeg. Ja, wat ik zeg heb ik eigenlijk in het debat, geloof ik. Ja. Dat klonk een beetje iets te veel als de generaal van de groente. Wat ik daar bedoelde was, doe nou gewoon wat de democratie, dus wat het parlement en het kabinet willen. Ja. Want dat is je taak. Ja. Ja. U had het net al over de NAM. Ja. En over de gedeelde verantwoordelijkheid. Achter de NAM zitten natuurlijk oliemaatschappijen. En met die oliemaatschappijen bent u in gesprek. En over die gesprekken bent u in ieder geval bij het laatste Kamerdebat was u daar nog niet bijzonder tevreden over. Want u vindt dat die oliemaatschappijen moeten meebetalen. En in dat debat kwam aan de orde, als ze dat niet doen, dan dreig ik met hogere belastingen. Ja. Hoe lopen die gesprekken? Moeizaam. Nog steeds. Moeizaam. Nou ja, kijk. Laten we beginnen met, de oliemaatschappijen erkennen wel dat zij een deel moeten meebetalen aan de kosten van de schade en versterken, maar zijn minder royaal dan ik wanneer het gaat om de gedachte of dan het kabinet, de gedachte welke kosten dat zijn. Ja. Daar heb ik al eerder van gezegd, razend van. Ik vind dat die oliemaatschappijen ook verantwoordelijk zijn voor mentale schade. Ik vind dat zij ook verantwoordelijk zijn voor het uit elkaar trekken van de sociale structuren in Groningen. Dat komt namelijk allemaal door die gaswinning. Dus daar ben je ook verantwoordelijk voor, ook aan meebetalen, vind ik. Dat is voor mij niet onderhandelbaar, heb ik gezegd in het debat. Dat is 1. Ja. 2, er bestaat zoiets als een ereschuld aan Groningen. Er is daar heel veel misgegaan. Ja. Dus ik vind ook dat Shell Nesso, want daar hebben we het over, een gebaar zouden moeten maken in de richting van de Groningers. In termen van financiën, gaat niet om bedragen, maar het gaat om de gedachte, laat nou zien dat je er ook spijt van hebt wat daar gebeurd is. Die beide dingen zijn nog niet geregeld. Nu kun je 2 dingen doen. Je kan zeggen, see you in court. Een deel van de Kamer zegt tegen mij, nou, staatssecretaris, vergeet het nou maar dat je met hun een afspraak kunt maken. Ga maar gewoon naar de rechter en vecht maar alles aan. En je stuurt gewoon alle bonnetjes en als zij het er niet mee zijn, gaan zij maar naar de rechter. Maar dat heeft gewoon grote nadelen. Een van de grote nadelen daarvan is dat nu heel veel van mijn mensen bezig zijn aan het voorbereiden van rechtszaken en arbitrage, ingewikkelde dingen, die ook bezig zouden kunnen zijn met productieve dingen, namelijk mensen helpen van de mensen in Groningen. Dus ik zou daar graag van af willen. Maar dat zijn hele harde onderhandelingen. Dit zijn geen liefdadigheidsinstellingen, hoeven ze voor mij ook niet te zijn. Het zijn bedrijven. Mm. Maar ik heb echt een opvatting over, als wij met elkaar deze maatschappij met al zijn verworvenheden bij elkaar willen houden, hoort daarbij dat dit soort grote bedrijven hun volle publieke verantwoordelijkheid pakken. Wanneer valt de beslissing? In de zin, wanneer is uw geduld op? Nou, ik ga na de zomer weer verder met de gesprekken. En in dat komende half jaar, dus tegen de winter aan, ik heb tijd, want ik bedoel, dus verder, er gaat niks mis. Maar in dat komende half jaar moet daar op een zeker moment wel een keer helderheid komen. Dus u verwacht een uitgestoken hand van de oliemaatschappijen voor het einde van dit jaar om die Groningers eerherstel te geven. Ook in geldelijke zin vanuit die oliemaatschappijen. Zo is het precies. En als ze dat niet doen, dan gaat u extra belasting heffen. Nou ja, de Kamer zegt tegen mij dan gaan u maar heffen. Dan gaan u maar een extra belasting heffen. Ja? Daar heb ik van tegen de Kamer gezegd in het debat. Dat wil ik best, want ik ben het dan daar met de Kamer eens. Maar ik moet wel een grond hebben om te heffen. Ik kan niet alleen maar heffen op oliemaatschappijen die minst na met een S of met een E begint. Hè. Dat red je niet voor de rechter. Dus ik moet zoeken naar de rechtsgrond. Ik heb daarvan beloofd dat ik daar deze zomer naar zoek. Ja. En de Kamer daarover zal rapporteren. Met andere woorden, geduld is einde van het jaar op. Dan moeten die oliemaatschappijen gewoon leven. Ik vind als ik nog een keer een half jaar onderhandel. Ja, dan is er nog geen hom of kuit. Om een bekende term te gebruiken deze weken. Dan gaat het blijkbaar loopt het niet goed af, denk ik. Nee, dus ultimatum. Ja, dat zijn uw woorden. Ik zeg het dat is het toch uiteindelijk. Als je zegt einde van het jaar moet het hom of kuit zijn, dan is het de ultimatum. Ja, u zei houd je geduld. Nee, maar serieuzer. Houd je geduld ergens een keer op, ja. Maar ik denk ook dat het voor de oliemaatschappijen zelf geldt. Die willen dat natuurlijk ook op een gegeven moment afronden. Stel dat het niet zou lukken. Vindt u dan dat die oliemaatschappijen de Groningers laten stikken? Ja. Ja, ja, dat vind ik, ja. Ja, ik vind zelf, dat is een logische consequentie van wat ik eerder zei. Je hebt daar gas gewonnen. Dat gas, de opbrengsten daarvan zijn te goede gekomen aan Nederland. Ja, honderden miljarden. Honderden miljarden. En aan twee oliemaatschappijen. Dat is een goed recht, zijn bedrijven. Ik heb niks tegen bedrijven. Ik heb ook niks tegen winstmaak. Maar ik vind wel, als daar schade uit voortkomt. En die schade blijkt veel dieper te zijn dan een scheur in je huis. Of een scheur in het fundament van het huis. Dat je dan voluit moet meebetalen daaraan. En dan kan het mij niet schelen dat het hoofdkantoor van Esso in Amerika zit. Het hoofdkantoor van Shell in Londen. Inmiddels. Ik vind dat hun publieke verantwoordelijkheid is. En waarom ik daar zo fel ben, waarom ik het ook zo met zoveel nadruk zeg, is dat ik denk als wij met elkaar, en waarom ik ook zo fanatiek ben in het hele Groningen dossier, als wij met elkaar deze maatschappij bij elkaar willen houden, dan moet iedereen eraan bijdragen. Dat, niet alleen de overheid en niet alleen burgers, maar ook bedrijven. Hoeveel geld wil u van ze zien eigenlijk? Kan ik zo niet zeggen. Kan ik echt niet zeggen. Want er worden sommen gemaakt over wat precies de kosten zijn. Die kosten moet je, ja, ingewikkeld verhaal. De aardbevingen lopen door. Dus je zult de kosten moeten doortrekken naar de toekomst. Je moet een schatting maken. Dan moet je de schatting maken over de aardbeving. Je moet een schatting maken over de schade. Ja. Nou ja, de overheid, alles bij elkaar, geeft nu een miljard of 22. Dat is minder dan de 30 die ze hadden gevraagd. Ja, maar in die 22 zit ook een stukje niet voor schade en versterken, maar zit een stukje voor opbouw van Groningen. Ja. Enkele miljarden dus. Ik denk dat voor schade en versterken ongeveer 14 miljard is. Ja. Maar nogmaals, je moet extrapoleren naar de toekomst. Je moet weten hoeveel aardbeving. Kortom, als ik het zou weten, zou ik ook geen bedrag noemen, want dan zou ik een slechte onderhandelaar zijn, als dat op de radio deed. Dat moeten ze niet weten. Ik dacht, hij is aardig op weg. Ja, hij is aardig op weg. Ja. U hielp me ook. Maar dat gaat op een groot bedrag. Ja, ja, maar goed, zonder achter de komma te gaan rekenen, maar dat gaat dus om miljarden toch? Zeker. Ja, zeker. Goed. Dan hebt u nog een ander tijdspad beloofd. Dat wil zeggen, u hebt beloofd aan de Tweede Kamer om te gaan kijken, als we het dan hebben over die afhandeling van die schade, om daar, en die 27 punten uit dat 50-puntenplan, om daar een soort tijdspad bij te leveren. U hebt gezegd, ik hoop dat ik dat voor de zomer kan leveren. Ja, er komt een eerste schot voor dat tijdspad. Gaat voor het reces naar de Kamer. Dus dat is volgende week. Ja. En dan hoop ik dat we wat verder uitgewerkt hebben na de zomer. Er zijn relatief veel maatregelen die op korte termijn kunnen. Dus denk aan maanden. Ja. En er zijn een paar maatregelen waar je een half jaar voor nodig hebt, omdat je een wet moet wijzigen of iets ingewikkelds moet doen. Ja. Maar ik ga u een voorbeeld geven. De 60.000 euro grens. Onder de 60.000 euro wordt er geen onderzoek meer gedaan. Komt er alleen maar even iemand langs om te kijken hoeveel schade je heeft. Maar oorzaak-gevolg wordt allemaal vergeten. Ja. Zogenaamde causaliteit. Ja. Daarvan denkt het IMG, hoorde ik gisteren, dat dat per 1 september zou moeten kunnen. Dus per 1 september gaan we zo werken. Ja, en wanneer zijn dan al die schades afgehandeld? Ja, dat duurt natuurlijk een hele tijd. Want ik bedoel, er komen steeds weer schades bij. Ja. Dus je hebt een ijzeren voorraad uit het verleden. Ja. Maar vergis je niet, hè, het aantal schades wat IMG al heeft afgewikkeld is heel groot. Ja. Ik dacht, uit mijn hoofd 180.000 euro. Ja. Malen schade betaald. Ja. Dus die doen heel veel schades. Het probleem, en dat heeft u vast ook gezien in het debat, zit niet bij de grote bulk aan schades. Maar bij de hele zware schades. Ja, dat is de 1%. En wat dan in Groningse taal in dit dossier heet, de complexe gevallen. Ja. Dat is die 1% inderdaad, boven de 60.000 euro. Daar gaat u zichzelf persoonlijk tegenaan bemoeien. Daar gaan we allemaal speciale groepen op zetten. Ik geloof dat de heer Van Wijngaarden van de VVD het gevechtseenheden noemde. Ja. Dat vond ik iets wat martiaal, maar... Nou ja, omdat u het over taskforces had. Ik had het over taskforces, precies. Ja. Die gaan we daarop zetten. Dus dat doen we voor agrariërs. Ja. Dat doen we voor MKB'ers. Dat doen we voor mensen met een monument. Daar gaan we allemaal speciale dingen voor doen. Juist. Maar is dit voor het einde van deze kabinetsperiode allemaal opgelost? Nou, ik laat nu even stil te vallen. Als ik dat nou weer beloof... dat weet ik niet. Ik weet niet. Dat zou uit dat schema uiteindelijk moeten blijken of dat kan. Ja. Dit gaat om duizenden gevallen. Ja. Stel je voor, alleen agrariërs en mestkelders, paar honderd. Ja. Daar moet je langs, dat moet je allemaal opnemen. Ik weet niet of dat binnen anderhalf jaar kan. Goed. Ik weet niet. Dan spreken we elkaar binnenkort ongetwijfeld nog meer. Dank voor uw komst. Ik wijs u, dames en heren, nog even op de podcast Dagboek van een oorlogsverslaggever. Hans-Jaap Melis is voor WNL aan het front in Oekraïne. Die podcast is te beluisteren via NPO Luister of via uw favoriete podcast-app. Nogmaals, dank voor uw komst. Hartelijk dank. En u dank voor het luisteren. Hier Patrick Lodiers met de Nieuwsbv. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zaterdagmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig. Maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ontspan, tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Nieuws over Israël is meestal nieuws over het conflict met de Palestijnen. Maar er is nog een hele andere strijd gaande. En die lijkt te gaan over het voortbestaan van de staat Israël zelf. De strijd om de democratie in Israël. Morgen 8:30 VPRO NPO 2, Frontlinie. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel